Zuna, som samla på skytevåpen og patroner, som røtter seg sammen i bykjernen, melder seg frivillig i heimevernet. Ja, vi har rett til å leve vår eget liv, mens alt vi gjør havner i arkiv. Vi punches inn på datamaskiner og ender opp som kontrollerte kaniner. På discoen blir vi enda dummere, for oss nummer med andre nummer. Mens du bare sitter der du er, sitter og venter på bedre fære, pakker deg inn i dine nye klær, skiter ut av vinden med sjøveine, tykker disken på hjelpen. Du leser horoskop, tro på stjerne mystikk, du bekymrer deg ingenting om stjerne fysikk, men snart legges vi inn på en hjerneklinikk, for de gransker våre hjerner med datateknikk. Mens du bare sitter der du er, sitter og venter på bedre vær, pakker deg inn i dine nye klær, kikker ut av vinduet med sløveine, tigger diskedrøk. Det noen som steller i stand eksplosjoner, det noen som avlytter telefoner, det noen som har klokketro på sterke personer, som samler på skytevåpen og patroner, som rotter seg sammen i bykjernen, melder seg frivillige heimevernet. Mens du bare sitter der du er, sitter og venter på bedre fære, pakker deg inn i dine nye klær, kikker ut av vinduet med sløveine, tykker diskebrød.